tiene. No te lo va a demostrar, viva le. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá, solita. Bueno, vais a mucha música este grupo. Saudamos concretamente ao seu máximo componente, a Pedro Fariñas. Moi boas tardes, Pedro. Moi boa, que tal? Moitas grazas por acompañarnos. Estamos escoitando de fondo unha das vosas pezas, que a Rolo de Cumieira, concretamente, que nos puxo o noso técnico para recibirte. En primeiro lugar, felicitarte, porque a ti, en nome do grupo que representas, o grupo Caldo, dixemos, non? Hola? Sí, escoitasnos. Se cortou un pelín, que teño un pouco de mala cobertura xusto neste momento, creo. Que me dicías? Decíache que estábamos escoitando de fondo pois unha peza de música vosa, de Arrolo de Cumieira, que ten algo que ver con Bosco, e ao mesmo tempo felicitarvos por ese primeiro premio no concurso Fran Pérez Nars. Pois sí, a verdade é que foi a sorpresa. Ao final, a un concurso a tocar, pois nunca sabes tampouco que ha de pasar. Tampouco tiñamos ningún tipo de pretensión, íamos a ver como... Recibimos o primer premio, benvido sexa. Estiveste destocando no Teatro Colón da Coruña, non? Ese premio, un premio que se convoca na Coruña, tendes, pois eso, estivestes como finalistas, pero a verdade é que acadaste o primeiro premio. Sí, eso, o que te dicía, non? Que sí, que a verdade é que estamos super, super contentas. E aparte, bueno, xusto, jope, a verdade é que este mes, bueno, fai mes e medio tamén, lemos o primeiro premio, bueno, o primeiro premio non, o premio na categoría de música folk tamén, nos Martín Kodax. Martín Kodax. Os galegos da música, e a verdade é que levamos un mes que estamos felicitacións. Estamos contentísimos, vamos. Sí. Bueno, este que eu comentaba hai un momentiño, este de... este traballo que estábamos escoitando a Rolo de Cumieira, ten algo que ver con algo que vos publicades precisamente no Facebook, saudando, dando vos as gracias a Pilar García Rego, non? Fálanos algo de eso. Creo que non, o sea, aí hubo un problema, o sea, hubo un fallo por parte da TVG, que bueno, la verdad é que a TVG nestas... Bueno, nestes tempos que corren, últimamente, está metendo bastantes gazapos, moitas veces tamén, bueno, pois, invisibilizando, supoño que dunha forma inconsciente, pois, o traballo das mulleres, non? Neste caso, bueno, foi, a ver, foi como que o final puseron o vídeo do Arrolo de Cumieira, en vez de a súa directora, que era... nomearon simplemente a un cámara, ¿no? Entón, bueno, pois nada, sí, simplemente nos quisemos aclarar eso. Simplemente. Esquecéronse, vamos, un meter a zoca sin darse conta. Sí, bueno, pasa que a Tudega ha hablado que últimamente está metendo bastante a zoca, o sea, moitas veces. A veces, pues non está de mal dar un toquiño, ¿no? Porque al final son medios públicos, claro. Nos gusta que o periodismo se exerza pues con uns criterios, non? Claro. Uh-huh. Bueno, contanos do grupo. Eu sei que falei xa hai tempo de vos como caldo que forades precisamente elixidos para poder ser finalistas nese premio, pero falei de vos porque tiñan sodes os compoñentes sodes María Jorge, que toca o violín, Anaís Barbier, que é o voz a pandereta, e ti, Pedro Fariñas, que toca a guitarra. Sí. Teño entendido que xa pasastes precisamente por aquí, por Cataluña, estivestes no Ruby Folk con... Sí, nos tocamos aí, fai, creo que dous aniños, fai dous anos, sí. Creo que foi, de feito, o noso segundo concerto xa foi aí, no Ruby Folk, sí. E a verdade é que, bueno, pues estamos super contentos porque temos moi boa relación co a xente do Ruby Folk, a intención era eso, saudarvos, felicitarvos, que nos contarades alguna cousa máis con respecto a pesar de que a pandemia non deixa que poidades facer demasiados concertos, vos seguides traballando, non? Sí, bueno, nos, a verdade que este verán pois tuvemos a sorte de tocar bastante. Pese a todas as restriccións, nos criamos que iba a ser un verán complicado. Pero justamente, bueno, nos, pues a verdade é que tivemos sorte, tamén, sí que hai que decirlo, que como este verán foi así de raro, pois moitos concellos tamén intentaron, pois, programar a grupos de formato máis pequeno, bueno, moitas veces, en vez de chamar a macro grupos de fora, pois sí, se promou máis por unha escena máis local, non? Bueno, é xusto, neste caso, pois saímos beneficiados, a verdade que non tiene iso. Bueno, así que aproveitamos a esta de inverno, que sí que agora sí que se ven un pouco como, bueno, a época máis complicada, porque as salas de concertos pues non están funcionando. Entón, bueno, imos a aproveitar para comenzar a proxectar o noso novo traballo discográfico. Vale, vale. La verdad es que tendes previsto entonces editar un CD, ¿no? A idea é sacalo pois ao mellor a finais do ano que ven ou así, pero bueno, ainda tampouco o temos moi claro. Bueno, pero é decir, con tempo, tampouco fai falta ter demasiada presa cando en realidad no. Sí, claro, non, aparte a hora de facer un traballo nunca ni rápido, non, hai que tomarlo con calma e producilo con calma. Moi ben. Bueno, pois darlle os nosos parabéns a ese conxunto que tendes, a esas dúas mozas que te socaron, que desexarche que sigades tendes moitos éxitos, tanto para María Jorge como para Anaís. Bueno, pois non foi posible unha comunicación demasiado perfecta, pero o que sí quero é que saibas que xa, como xa temos o teu contacto noutra ocasión, pois voltaremos outra vez a comunicarnos contigo para que nos vayas dicindo que nos contes novidades do vosso traballo. Ok, pois nada, moitas gracias a vos por todo o interese e nada, aquí estamos para outra. Pois moitos parabéns, Pedro, unha aperta grande, a ter moitos éxitos. Moitas gracias. Veña, un saúdo. Chao, chao. Despedimos a Pedro Fariñas coa súa música, concretamente. Kiko, adiante coa música de Caldo. Esa catalana pero canta baneras e tal, como tal Silvia Cruz, é boísima. Ah, sí. E canta, sí. Canta tamén Silvia Cruz, é boísima. Bueno, é moi coñecido, non? Estuvo nesa xornada de Martín Codas.